देखो तुम लोग ही उनसे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम सारी किताबों पर ईमान रखते हो और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। आप कह दें अपने गुस्से ही से तुम मर जाओ। बिलाशुबा अल्लाह ताला दिलों की बातों को खूब जानने वाला है।